سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع، باجھارے اللہ قرآن سیکھارو، مانو کے پیدا کیائیں، ان کے پدرو گالائن سیکھاریائیں. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سجائیں چند پورے حساب تے ہلندا ہن، ایں ولیوں ایں ون اللہ کے سجدو کندا ہن، ایں آسمان کے بلند کیائیں، ایں انصاف جی ترازی رکھائیں، ہن لائے تے تور میں حد کھا نہ لنگھو، ایں انصاف سا پورو توریندا رہو، ایں تور میں کھوٹ نہ کریو. والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مانن لائے زمین کے پکھیڑیائیں، مجز ہر جنس جو میوو، ایں چپڑن واریوں کھجو آہن، ایں بوہ وارو ان، ایں سرہاریوں بون میں آہن. کوئی اے جنو ایں مانو پہنجے پالنہار جی کہڑن نعمتن جو انکار کندو. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. مانو کے ٹھکر جہڑی وجندڑ مٹی ماں بنایا ہیں، ای جن کے باہ جو لامبے ماں بنایا ہیں، پہنجے پالنہار جی کہڑی نعمتن جو انکار کندو. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو بنی اوبرن جو پالنہار، ای بنی اولن جو پالنہار آہے، کوئی پہنجے پالنہار جی کہڑی نعمتن جو انکار کندو. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بن دریاؤن کھارے ایں مٹھے کے وہای آئیں جو پان میں گڈ جی تھا وہن، انہن بنی جے وچ میں اوٹ آہے جو ہک بیے تے زیادتی نہ کندا ہن، کوئی پہنجے پالنہار جی کہڑی نعمتن جو انکار کندو. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان انن بني ما موتي اي مرجان نكرندا هن پوءِ پنهنجي پالنهار جي ڪهڙي نعمتن جو انڪار ڪندو وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان اي سمند ۾ هلندڙ جهاز جبلن وانگر اچا الله جا آهن پوءِ پنهنجي پالنهار جي ڪهڙي نعمتن جو انڪار ڪندو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان جيڪو به زمين تي آهي سو سب ناس ٿيندو ۽ اي پيغمبر تنهنجي پالنهار جي ذات باقي رهندي جو عزت وارو ۽ نعمتن وارو آهي پوءِ پنهنجي پالنهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندو جيڪو به آسمان ۽ زمين ۾ آهي سو سب کو اللہ کان گھرندو آهي سب ڪنهن ڏينهن اهو ڪم ۾ آهي پوءِ پنهنجي پالنهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندو سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنو اي مانو اسی واندا تھی اواں ڈاں جلد متوجہ تھیندا سوں پوئے پنجے پالنہار جی کیڑی نعمتن جو انکار کندو اے جنن اے مانن جی ٹولی جے کڈے امی آسمانن اے زمین دے پاسن کھا باہر نکری سکندا آہو تا نکرو وڈی ہمت کھا سوائے بی طرح باہر نکری نہ سکندو پوئے پنجے پالنہار جی کیڑی نعمتن جو انکار کندو اواں تے باہ جو علمبو اے دوہ موکلبو جو مقابلو کرے نہ سکندو پوئے پنجے پالنہار جی کیڑی نعمتن جو انکار کندو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ पोइ जॾहिं आसमान फाटंदो तॾहिं अधोड़ वांगर गुलाबी थींदो, पोइ पंहिंजे पालनहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوءِ ان ڏينهن نڪي ماڻهو ۽ نڪي جن پنهنجي گناه بابت پڇبا، پوءِ پنهنجي پالنهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندو۔ ڏوهاري پنهنجن شڪلن مان پيا سڃاتا ويندا، پوءِ جنڊن ۽ پيرن مان پڪڙبا، पोइ पंहिंजे पालनहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। चइबो त हीउ उहो दोज़ख आहे जंहिंखे गुनहगारनि कूड़ भायो हो, इन्हीअ दोज़ख में ऐं तते टहकंदड़ पाणीअ में पिया ईंदा वेंदा। पोइ पंहिंजे पालनहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ऐं जेको पंहिंजे पालनहार जे आॾो बीहण खां ॾिनूं तंहिं लाइ ॿ बाग आहिनि, पोइ पंहिंजे पालनहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। ॿई बाग घाटा आहिनि, पोइ पंहिंजे पालनहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उन्हनि ॿिनि बाग़नि में ॿ चश्मा वहनि था, कोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में सभु कंहिं मेवे मां ॿ ॿ जिन्सूं आहिनि, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। अहिड़नि विछाणनि ते टेक ॾेई वेठा हूंदा जंहिंजो अस्तर इस्तबरक पट मां हूंदो, ऐं उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि जो मेवो वेझो हूंदो, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उन्हनि बाग़नि जे माड़ियुनि में शर्म करे हेठि निगाह करण वारियूं हूरूं हूंदियूं, जिन खे उन्हनि खां अॻु नकी कंहिं माण्हू ऐं जिन छुयो आहे, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उहे हूरूं ॼण क याकूत ऐं मरजान आहिनि, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان چنگائے جو بدلو چنگائے کا ثواب کو ناہی کوئی پہنجے پالنہار جی کہڑی نعمتن جو انکار کندو ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ऐं उन्हनि बिन बाग़नि खां सवाइ ॿिया ॿ बाग़ बि आहिनि, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। ॿई ॾाढा सावा चहच आहिनि, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में फुहारे वांगुरु जोश सां पाणी निकिरण वारा ॿ चश्मा हूंदा, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में हर जिन्स जो मेवो ऐं खजूं ऐं ॾाढ़ूं हूंदा, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उन्हनि बाग़नि में सगोरियूं सुहिणियूं ज़ालूं हूंदियूं, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। हूरूं तंबुनि मंझि परदा नशीन हूंदियूं, पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। उन्हनि खे उन्हनि बहिश्तनि खां अॻु नकी माण्हू ऐं नकी कंहिं जिन छुयो आहे पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। सावन विहाणनि ऐं सुहणनि पथराणियुनि ते टेक ॾेई वेठल हूंदा पोइ पंहिंजे पालणहार जी कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। तुंहिंजे पालणहार इज़त वारे ऐं नेमतुनि वारे जो नालो वॾी बरकत वारो आहे।